Έλα, Αποστολή. Έλα. Έχει καμιά άκρη να μου κάνει εγγένεια ο Άδωνης εκεί πέρα? Έφτιαξα το μαντρότυπο στο σπίτι, το πατρικό. Στο επόμενο εξάμηνο θα έχουμε την ορίμανση και την παράδοση εκατοντάδων έργων. Μες. Θα βαρεθείτε να μου βλέπετε να κάνω εγγένεια. Πρέπει να βάλει σταυρό πάνω να μοιάζει κάτι με υγεία. Α, πω, δεν θέλω. Να του βάλω σταυρό, να του βάλω αλεξικέρα, να του βάλω ό,τι θέλει. Άμα είναι άκρη να μου κάνει εγγένεια, ό,τι να είναι. Να βάλει. Βάλε και ένα ράτζο για να μοιάζει πιο πολύ. Σωστά, χρειάζεται ένα ράτζο. Να σου πω, ωραία, περάσαμε το Σάββατο. Πού ήσουνα? Δεν με χαιρέτησες. Σε χαιρέτησα. Ναι, ρε. Αμάν. Και. Ρε, εσύ ο ναυτικός είμαι. Ναι, ρε, τώρα σε καταλαβαίνω. Για πες. Ωραία, περάσαμε το Σάββατο. Είχα έρθει με φίλους. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεσαι εκεί στο στούντιο. Έχω κόψει εισιτήρια να έρθω με τη γυναίκα και το παιδί και αρρωσταίνει τελευταία μέρα ο πιτσιρικάς μου. Το. Δεύτερη φορά. Εσένα δεν σε είδα να το ακύρωσες όμως, μια χαρά ήρθες. Ήρθαμε παρέα. Τι, τα ακυρώσω τα εισιτήρια. Ναι, ναι, όχι, όχι, αλίμον. Καμάρα, Αποστόλη, μπορώ να μου κούθηκα. Πίνουμε έτσι που εδώ με το κουνούμαλό μου. Να τα πιείτε. Λοιπόν, πήρα να ευχηθώ χρόνια πολλά για το θύμιο μας, τον Ευθύμιο μας που γιορτάζει. Αύριο δεν είναι. Ναι, αλλά έχω το πήρα σήμερα για να το πει ξαύρο, ρε Αποστόλη, αμάντια. Νοχού, δεν ξέρω κι εγώ, δεν τα έχω μάθει. Έλα, εδώ περιμένουμε πώς και πώς θα έρθει η Έμιλι στην Άθενη. Πρόσφατα έμαθα ότι βλέπετε και Netflix. Βεβαίως, βλέπω. Ταινίες, διάφορες σειρές. Ναι, Έμιλι in Paris. Και γιατί όχι, ίσως Έμιλι in Athens. Δεν υπάρχει, δηλαδή ο κόσμος καίγεται. Θα ζήσω. Και αυτό το ρεζίλι να δει Έμιλι την Αθήνα πως είμαστε, να γίνουμε ρόμπα. Όχι, όχι, εμείς περιμένουμε. Αυτός είναι ο καημός μας, σαν έθνος, νομίζω όλοι. Πρέπει να περιμένουμε την Έμιλι in Athens. Σε παρακαλώ πολύ. Αυτές είναι προτεραιότητες, αδερφέ μου. Τι να κάνουμε. Κατευθείαν στον κοροϊδέψω τον άνθρωπο. Εσείς που δεν βλέπετε μπροστά. Ναι, τέτοιοι είμαστε. Αυτοί είμαστε που λέει και ο σύντροφος. Αλλά αυτοί είστε. Να είστε γεροί, είμαστε καλά. Εσύ μας προκαλεί στο γέλιο και ο Θύμιος στην συγκίνηση που πάντα με τον ωραίο του λόγο μας προκαλεί. Να είστε καλά, παιδιά, και συνεχίστε έτσι όπως είστε, εντάξει. Γεια σου, Αποστόλη. Για χαρά. Είμαι μια ανακουνούμαλο 82 χρονών. Τι ακούω? Παίρνω τηλέφωνο γιατί ήταν τα παιδιά στην Κρήτη, ο γαμπρός μου, ο αδερφός του, και μου στείλανε το μήνυμα που είσαστε και λέγατε για την Αθανασία. Εγώ είμαι η Αθανασία. Τι ζητάς, Αθανασία, στο μπαλκόνι μου μπροστά? Ποια Αθανασία, είπαμε εμείς για την Αθανασία? Γιασούλα είπατε. Ευθανασία είπαμε. Αθανασία είπατε. Άκουσε να δεις, Αποστόλη μου, εγώ σ' ακούω από το Skype, παιδάκι μου, από μικρό παιδί. Απλώς τώρα βράχνιασα από το πολύ τσιγάρο. Να, ήθελες και τσιγάρο. Πόσο έφτασες, 80 πόσο? 82. Έλα, καλά σε πήγε. Λοιπόν. Και εδώ να τερματίσεις, καλά είναι με τσιγάρο. Εγώ στην Αθήνα όμως δεν μπορώ να βρω εισιτήριο. Γιατί η άλλη κόρη μου από εδώ πέρα δεν μπορεί να βρει εισιτήριο. Να έρθω να σε δω μια φορά. Θα βρεις, μωρέ, ξεκινάμε τώρα πάλι την άλλη Τετάρτη. Ξέρω, αγόρι μου. 28 του μήνα ξεκινάμε στο Σταυρό του Νότου. Θα πάει μέχρι το Μάρτιο, λοιπόν. Θα βρεις. Λοιπόν, άκουσα να δει, σε έχω δει μόνο, ξέρεις, αυτά που κάνουμε το καλοκαίρι. Όπα, τι κάνουμε το καλοκαίρι? Με ένα σούπερ τόσο δούλη μίνι, διάφανο τερό μπικίνι. Κάνω μπουν και τρομάζει ο δουνιάς. Με το βρεμένο σούπερ μίνι, διάφανο τερό μπικίνι. Που κάνουμε τη γιορτή μαζί. Το κόμμα. Α, μάλιστα. Καλά το κόμμα. Λοιπόν, άκουσε να σου πω, Αποστόλη μου, πραγματικά σε αγαπάμε πάρα πολύ. Δηλαδή μας δίνεις κάθε μεσημέρι. Εγώ ό,τι δουλειά και να έχω, αγόρι μου, άμα δεν ακούσω Αποστόλη, δεν ήρεμο. Δεν βγαίνουν οι δουλειές έτσι. Εγώ και το τσιγάρο σου δίπλα. Εγώ και το τσιγάρο και το βράδυ η κόρη μου από τη δουλειά σε βάζουμε και σε ξανακούμε πάλι. Να. Για να σε καταλάβω ακόμα πιο καλά. Να σε καλά, καλά. Α, τα παίρνεις δύο φορές, να πάρεις του πέτσι, κατάλαβα. Ναι, βάζεις και ένα κονιακάκι, μια χαρά. Και ένα ουισκάκι. Να σε καλά, ουισκάκι δεν μπορώ να πιω. Ενώ το τσιγάρο μπορείς να το κάνεις 82 χρονών. Τσιγάρο και καφέ. Το λέει και ο γιατρός. Τσιγάρο και καφέ. Λοιπόν, να είσαι καλά, παιδί μου, χαιρετισμού στο Θύμιο. Πες στο Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αρχικά, το ότι ο Άδωνης γενιάζει δεν έχει να λέει κάτι. Σήμερα στο ΕΣΥ επιτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναγέννησης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να γενιάζω. Κάθε μέρα θα γενιάζω. Everyday μαλακία. Everyday μαλακία. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι τα Τέμπη εκείνο το πρωινό θα πήγαινε ο Κούλης να γενιάσει κάτι που δεν υπήρχε καν. Οπότε το να βάλουν κάτι κορδέλες σε νοσοκομεία και να μην έχουν μέσα γιατρούς να τα δουλέψουν, ξέρει, είναι δωρονάδωρον. Το πρόβλημα με τον Άδωνη δεν είναι οι κορδέλες που κόβει. Είναι η ρόμπα με τις κορδέλες που δεν τον δέσαν πίσω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μόνο αυτός, γιατί οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, κάτι άλλο έτσι ακόμη πιο στιχαμερό και από τον ίδιο τον. Τον φίλο μου τον Άδωνη. Είναι ότι έχω προχθές γεραμμένο σε τόσα παραπολιτικά που έλεγε ότι θα δίνεται δυνατότητα σε συνταξιούχους να συνεχίσουν να δουλεύουν μετά την συνταξιοδότηση. Ουσιαστικά αυτό που θέλουν να κάνουν να πιάσουν τους συνταξιούχους που δουλεύουν μαύρα μετά την συνταξιοδότηση γιατί δεν βγαίνουν. Και σου λέει ότι άμα σε δηλώνανε, σου έκανε παρακράτηση 40%, η Νέα Δημοκρατία το κάνει 30% και ο σκοπός τώρα είναι να το πάνε στο 10% και τα λοιπά, να μπορεί να δουλεύει νόμιμα. Με σκοπό σαφώς να παίρνει σύνταξη και μισθό, οπότε να παίρνουν και τα ένσημά σου ξανά πίσω, να ξαναπληρώνουν ο εργοδότης και μετά να περνάς στο αφορολόγητο, οπότε να την ξανατρώς. Αλλά το αστείο δεν είναι αυτό. Είναι ότι γύρισε και είπε ότι υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι θέλουν να δουλεύουν μετά την συνταξιοδότησή τους, γιατί λέει δεν θέλουν να κάνουν επαφή. Υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι μπορεί να επιθυμούν να εργάζονται για να συμπληρώσουν εισόδημα και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι απλά επιθυμούν να εργάζονται γιατί, ας πούμε, άμα βγεις, θες να διατηρηθείς, δηλαδή είσαι σε καλή υγεία, θες να έχεις μια εγρήγορση. Υπάρχει πολλοί κόσμος που το επιζητά αυτό. Άρα λοιπόν θέλω να μας πει η κυρία Κεραμέως ότι ένας άνθρωπος θα δουλεύει μέχρι τα 73 νομίζω τώρα είναι συνταξιοδότηση, έτσι, δεν κάνω λάθος. Το συζητάνε. Αφού θα το περάσουν, δε, ό,τι συζητάνε το περνάνε. Άρα λοιπόν θα δουλεύεις μέχρι τα 73 και μετά τα 73 ουσιαστικά θα πάρεις μια σύνταξη, άρα θα παίρνεις ένα μπόνους δώρο από το κράτος, θα γίνεις ένα πλαγίος επιδοτούμενος για να συνεχίζεις να δουλεύεις. Κάποιοι θα μένεις και μια επιδότηση επειδή πέρασε 73. Και έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου να χαρίσεις τη σύνταξή σου. Απλά ξέρεις τι παρατηρώ, ότι κοντεύουν 50 χρόνια νομίζω μπορεί και να περάσανε από το τραγούδι των Pink Floyd, το Breaking the Wall. Περάσανε 50 χρόνια και ακόμη δεν έχουμε καταλάβει τι λέει αυτό το τραγούδι. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμη ότι είμαστε σε μια γραμμή παραγωγής που βγήκαμε για να δουλεύουμε μια ζωή να εξυπηρετούμε αυτούς. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα θέλουμε να πούμε ένα πείμα στην ελληνοφρένεια. Να το πείτε. Ωραία. Μισό λεπτό να σας συνδέσω με την κυρία που το έχει γράψει. Ποια είναι η κυρία? Ναι, μ' ακούτε. Ναι, η ποιήτρια. Ναι. Πείτε μου το ποιηματάκι. Διαβάζω. Α, δεν το ξέρετε. Χριστέ. Δεν το ξέρετε απ' έξω. Όχι, δεν το ξέρω απ' έξω. Α, τέλος πάντων, άντε πάμε. Είσαι η πρώτη συγχραζάτη που ξέρω. Η πιο μαγευτική. Σταγμένη μου είχε ο χρόνος τη φωνή σου. Αυτή που θα έκανε τη βόλτα από όλες τις ιστορίες για να ζεστάνει τη λαλιά. Ελπίζοντας πως το δικό μου σώμα θα είναι πιο τυχερό, είπες να με γεννήσει. Περιδέρεο ακριβό υδρότα στο δέλτιο του Στέρνου. Λίγο αφότου, πιέζοντας εγώ το χάος του κόσμου, έσπρωξα την πραγματικότητα για να δραπετεύσουν διαμβευτικά από μέσα σου. Το πρώτο βράδυ, είσαι και μακούνδισες στη γλώσσα, άστρα χρυσά και γρόσια. Τι λέει, ρε παιδί μου. Ορίστε. Πες, όχι, έχω φτιαχτεί. Εξασφαλίζοντάς με τη σιωπή σου. Έτσι το άδικο και αυτό που θα άνθιζε στη θέση του, πέρασαν χειαστή από τα μάτια σου και αμέσως πήγες και προσευχήθηκες εκεί που συγκλίνει. Περίμενε κάμποσο να κόψεις κίνηση, σαν θεός που χαρίζει κάτι, ως που κουράζει. Και πήρες πάλι το δρόμο. Πήρα και εγώ το δικό μου. Τη δεύτερη φορά που γεννήθηκα, έβαψα τα μαλλιά μου σαν τα δικά σου σε μια προσπάθεια να ξαναγράψω την ιστορία. Δικό μου το ταξίδι, είπα, όσο και το κόστος. Κοίταξα μια γυναίκα στα μάτια και κατάλαβα τι έπρεπε να κάνω. Όμως, αντί της αρματιάς από κλειδιά, βαστούσα λέει τα δεσμά μου. Έπιασα να τα μαθήσω με τα δόντια και στη μεταλλική τους γεύση μέτρησα με γεωμετρική ακρίβεια πόσοι λίγοι έχουν διαφορά. Τι να σου πω, άναψα. Έπρεπε, δεν έπρεπε, κάτι μου έκανε. Μάλιστα. Ναι. Αποστόλη, πέν. Έλα. Είσαι Μανάρη, ήθελα να το ξέρεις. Εγώ αυτή τώρα μας έκανε εδώ, τώρα μας έχει ξέρω τέτοιο, άστο. Έλα, φίλε. Έλα. Γιατί μας παραπληροφορείς? Εγώ θέλω να ακούσω το Μαρκόνι. 15 δευτερόλεπτα 20. Πώς αφήνεις τη Λουκά και μιλάει και κάνεις διάλογο? Γιατί μας παραπληροφορείς? Πώς παραπληροφορώ? Θέλω να ακούσω το Μαρκόνι για τις υπόγειες βάσεις, για τα UFO. Έχουμε πολλά στην Ελλάδα. Κάπως θα τα συνδέσει. Κάτι ξέρει κι αυτός. Καλά, δεν σου έχει λείψει κιόλας. Δεν είναι ότι δεν τον ακούς. Ναι, δεν μου έχει λείψει, αλλά τον θέλω κι άλλο. Αυτό είναι δικό σου θέμα. Λύστο. Έχεις τον ικανοποίητο. Εγώ σου φταίω. Τι να κάνω? Να είσαι εγκρατής, αυτό να κάνεις. Δεν μπορώ. Να εκτιμάς τα λίγα, τα μικρά. Τα μικρά, όχι βέβαια, τα μικρά. Ναι, γιατί είχες μάθει σε μεγάλα. Άι, παράτα μας. Τα μεγάλα είναι ωραία. Μάθε το κι εσύ. My name Italo Penele Vunderelli. I swear tell the truth only but the truth. Τι λες? I have, έχω 46 χρόνια γιατρός στην Ιταλία. Με κάλεσανε το 1996, 23 Ιανουαρίου, να εξετάσω ένα κοντό παιδί εξωγήινο, μη υγιεινο. Δεν μύριζε άσχημα, έμεινα σε απόσταση 1,5 μέτρων. Λοιπόν, να πάρουνε το βιβλίο αυτό, είμαστε μόνοι στο διάστημα, 1,5 ευρώ κάνει στα χριστιανικά βιβλιοπολία να προετοιμάσουν. θυμάσαι τον κόσμο. Η εξωγήινη εδώ είναι. Υπάρχουν χριστιανικά βιβλιοπολία και είναι και τα άλλα του Αντιχρίστου. Η βαρύτη σκοτώνει, πρέπει να το δώσουν στη φόρα. Μαρτυρήστε τα στον ίδιο τον Τραμπ, θα μας την ηγήσει. Είδατε, έχει ξεσταλώσει εντελώς. Και την Γρυλανδία, όλα τα θέλει δεκάτω. Θα ξεσηκωθούν και οι άλλοι τώρα. Ξεσηκώθηκαν οι άλλοι θέλοντα το στόχο από την Αλάσκα. Γίνονται, θα γίνουν, δεν τα παρακολουθώ αυτά γιατί δεν προλαβαίνω τα ουφολογικά. Πόσο να προλάβεις κι εσύ. Ναι, τα ουφολογικά, ναι, να προετοιμάσουν την κοινωνία. Εδώ εσείς 6 χρόνια μιλάτε εδώ, δεν γυρίσατε ένα θέατρο. Μήπως μπορεί να γυρίσει ο Κοντογιαννίδης που έχει και το κόμμα των φτωχών να κάνει κάτι. Κάντε κάτι σαν καλλιτέχνες. Να αναδείξετε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών. Γιατί είναι και καλά. Έλα, Αποστολή. Έλα. Δεν μου λες την έκρηξη που εκεί πέρα στην Ισπανία που εκτροχιαστήκαν τα τρένα, την είδες? Την είδα, ναι. Είδες, μεγάλη έκρηξη έγινε εκεί. Ναι, ανθρώπινο λάθος θα ήταν. Ανθρώπινο λάθος, μεγάλη έκρηξη και είδες και οι μπουλντόζες πήγαν αμέσως να χωματίσουν. Έτσι. Τα ίδια με την Ελλάδα. Μη δεν πήγε και ο Καραμαλής ο ίδιος, δεν ξέρω. Κάποιος θα είχε διασφαλίσει την ασφάλεια πάντως. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Όπω ρε φίλε. Μπροστά στο κέρδος τα πτώματα στη σειρά, αλλά και πέρα από αυτό, δηλαδή το συγκάλυψη την ελληνική πουθενά, ας πούμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι πατέντα ελληνική παγκόσμια. Το συζητάω. Εσύ ότι είσαι υπουργός και εγώ ταρίφας και σου πω, μου δίνεις 10 αεροδρόμια την ημέρα, δηλαδή 500 ευρώ, υπουργέ μου θα πάρεις και εσύ το ρεγάλο σου. Αυτά όμως γίνονται μόνο στην Κύπρο, όχι στην Ελλάδα, καταλαβες. Ναι. Να σου πω, ο τζόγος είναι, πώς το λένε, σαν τα ναρκωτικά, πώς το λένε αυτό, ρε. Εξαρτησιογόνος. Εξαρτησιογόνος, ο τζόγος είναι εξαρτησιογόνος, ε. Είναι. Ο εισαγγελέας και η αστυνομία όλο το Δεκέμβριο που άνοιγε στη τηλεόραση και διαφήμιζε το καζίνο έτσι, το καζίνο Κοκορέτσι, το καζίνο έτσι, αυτά δεν τα είδε ο εισαγγελέας και οι αστυνομικοί. Έλαντε. Έλαντε. Λοιπόν, και θα πω και κάτι να βγάλω λίγο τα ισοψυχά μου. Εγώ παρακολουθώ Ελληνοφρένεια 20 χρόνια. Προάγει των τιουτισμών η Ελληνοφρένεια και το κουκουέ. Εγώ δόξα τω Θεώ και πολλοί ακροατές από ό,τι βλέπω, ούτε τιούτι είναι, ούτε τον κομμουνισμό ασπάζονται. Τότε τι φοβούνται, μην επηρεάσουν, πώς να το πω, οι πολιτικοί. Αυτός που θέλει θα πάει. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, ναι, εδώ.